Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Frygt og grådighed kæmper om at få bedst tag med storene, og i øjeblikket er det frygten, der har sat sig hårdest i markedet. Her i Millionærklubben parkerer vi de næste 55 minutter følelserne og går på afkastjagt i aktiemarkedet med tre tradere, der har teknisk analyse som deres primære våben. Tom Hårgaard, spekulant og daytrader, er med os på telefonen lidt senere i programmet. Tom er også porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Det samme er du, Lars Persson, på formiddag. Velkommen til dig. Morgen. Så skal jeg også sige velkommen til Nanna Fick, som også er teknisk analytiker. Dejligt at se dig igen, Nanna. Tak. Kan jeg jo sige, tak. Det er to en måde. Tak. Det er 2,5 år siden, du sidst stod her i studiet. Dengang var det i forbindelse med et trading-eksperiment under daytrader.dk, hvor at, du kunne prøve kræfter med det at trade. Det er rigtigt. Du havde gjort det før. Du har leget med markedet i en 10 års tid. Men siden dengang, 2,5 år siden, der valgte du faktisk efterfølgende at droppe dit arbejde og blive fuldtids professionel trader. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så 2,5 år har du siddet og ikke har leget med markedet, men har du gået professionelt til markedet? Hvordan er det gået? Ja, lidt over 2 år har jeg gjort det. Der er en læringsproces. Altså, alle, der kaster sig ind i det her, de erfarer, at det tager tid at lære det. Og det tager i hvert fald nogle år for de fleste, også dem, der er rigtig dygtige at begynde at tjene penge. Og det har det også gjort for mig. Så i det første års tid, hvor jeg gjorde det fuldtid, der levede jeg af en opsparing. Og derefter er jeg begyndt at tjene penge på det kontinuerligt. Så hvor meget startede du med? Mange gange, hvad skal man egentlig starte med? Altså, eller hvor startede du? Sådan nogenlunde, det kan godt være, at du kan trække 100.000 eller 1 million. Altså, hvor mange penge stod der på kontoen, ja, da du gik cirka, i gang? Da du gik i gang, altså. På min handelskonto, ja, der gik i gang. Ja. Det er de der ting, vi ikke bryder os om at snakke om, hvor meget det var at handle for. Ja. Du har levet af det, sådan kan vi sige. Du har levet af din opsparing, og du har levet jeg af at trade. Jeg har levet af min opsparing, og jeg har levet af at trade, og nu tjener jeg penge på at trade, og det er rigtig rart, fordi opsparingen, altså i løbet af et år, så svinder sådan en opsparing relativt meget. Mm. Er du spekulant eller investor? Jeg er Nanna? Spekulant. Mm. Det må man nok sige. Jeg handler på meget kort sigt i markederne. Jeg har også nogle ting, hvor jeg er inde i længere tid. Men det er jeg ikke særlig god til. Det er ikke det, min styrke er. Min styrke er på den meget korte bane. Nu har vi jo Tom Hårgaard med på telefonen lidt senere, som er daytrader og spekulant, som er med i Millionærklubben, ja, siden vi gik i luften for 7 år siden. Han handler jo på sekunder, også professionel trader, og er i markedet, ja, 24/7 næsten. Og så Lars Persson, som måske er lidt i den anden ende. Du kalder dig selv investor, Lars Persson, og du handler sådan på ugebasis, ja, og de lidt længere briller på. Hvor i det spektrum ligger du, Nanna? Jamen, jeg ligger helt klart mere over mod Tom. Jeg har også, altså det første, jeg gjorde, det var at være på et kursus med Tom. Så det er helt sikkert den boldbane, jeg ligger i. Det er også minutter og timer, jeg er inde i markedet, og så er jeg ude igen. Vi skal høre mere om din strategi og tilgang til markedet, Nanna, og også hele psykologien i at sidde alene og trade og skulle leve af det. Inden vi springer den vej, så skal vi skal til markedet. Lars Persson, der er ingen vej udenom. Er der ikke det? Nej. Nej, men det altså, futures var jo pænt oppe fra morgenstunden af, selvom det var noget af en kedelig dag, vi havde på det amerikanske marked. Igen, kan man sige, der var rødt over hele linjen, mere eller mindre. Der var lige Google og Facebook, der for en gang skyld lyste op. Forleden dag var det jo omvendt. Så i går var det gamle Dow Jones, der fik sig en tur i centrifugen med 2% nede, og så S&P nede med 1,8%, og så Nasdaq kun 1,7. Så, Fjernøsten, lille bitte plus ude i Kina, og ikke sådan et helt kraftigt fald i Japan. Og så vi, DAX Futuresen var i positiv her for morgenstunden af, og det har smittet af på hele Europa. Danmark er så som nærmest det eneste rullet lidt baglæns. Jeg ved godt, vi sad og talte lidt om det ved morgenbordet, hvor du sagde, ja, lad os nu se, hvor det i virkeligheden ender det her marked. Og vi startede også plus i går. Ja, netop. Det er jo toss-team, så der er jo stadig nogen, der gerne vil købe, mens sælgerne sidder på lur under og krattet. Nej, hvad hedder det nu? Det danske marked er i hvert fald lidt mere omkring nullet, mens DAX'en er næsten op med 1%, hvis jeg runder voldsomt op. Så lad os bare sige 0,7 for ikke at snyde nogen på vægtskålen. Det er markedet i øjeblikket. Og selvom der kom ind i gode salgstal for Genmap, så er det nede med 2%. Men, gode salgstal for deres blockbuster-produkt Darzalex, som blev solgt af Johnson & Johnson. Ja. De tal kom i går, og de var Ja, hvad lød de på, Lars Persson? Du skrev dem op på din blog. 127,5 millioner dollars er der solgt for. Det er 40% mere end oktober sidste år. Ja, og 11% mere end september i den her måned. Så fremgår det i hvert fald. Nogen, der svider lidt i øjeblikket, det er jo vores allesammens hørebrætssektor. GN Store Nord og William Demand, de fik så nogle øretæver i går på noget regnskab for en schweizisk konkurrent, yes, som ikke så alt for godt ud. Og her til morgen er der så blevet skåret lidt i kursmålene fra en stor schweizisk bank, så de er lidt yderligere ned af bakke. Det ser ud som om alle de her dejlige sweet spots, og det har jeg sagt før, men de her danske sweet spots, de er sådan, jeg vil ikke sige slukker, men de er blevet lidt bittersøde. Ja, de i hvert fald ikke, de lyser ikke lige så grønt som tidligere, så man skal nok overveje sådan lidt, hvis man er meget eksponeret i den sektor, og klippe lidt af, eller reducere en lille smule. Og sådan er det jo, der kommer prispres rundt omkring, og vi så de der boos høre telefonerne. Boos, ja. Så var på vej med nogle høreapparater, så sådan er det. Så det ser ud som om, der er flere ind på markedet. Amerikanske. Bose, B-O-S-E. Ja, du kan kalde det, hvad du vil. Men alle ved godt, hvad det er. Der kommer konkurrenter. Pas på. Man er ikke på den her gode, ensomme sti længere, hvor guldet bare ligger og flyder. Der kommer nogen løvende og vil samle det op foran de her danske selskaber. Så ja, vi skal passe lidt på. Så dit råd, hvis man er i høreapparatssektoren? Vi synes stadigvæk, det er en god... Ja, men jeg er stadigvæk selv i den. Blandt andet giver en stor nord, men man skal bare sådan passe lidt på, at man ikke er alt for eksponeret. Hvis man nu har købt voldsomt ind på begge selskaber, fordi de har jo tidligere haft en pæn opadgående tendens, så kunne det godt være, at man skulle begynde at trække lidt i håndbremsen og reducere lidt. Og så er så altid spørgsmålet, hvor skal jeg så reducere hen? Jamen i øjeblikket er cash kingen jo, må man sige, med de her faldende markeder, medmindre man gør som Nana og kan spekulere i nedadgående markeder. Det kan vi høre om lidt, men det er jo ikke os alle, der er meget dygtige til det. Så nogle gange skal man også bare stille sig lidt på sidelinjen og måske trække vejret efter alle de her mange år i en opadgående tendens. Nu var vi jo oppe på den store makroøkonomiske klinge i går med Henrik Drusebjergs eftertik i Carnegie, og ligesom tog temperaturen på, ja, verden, og hvad det egentlig er, der trækker rundt i jer investorer. Man kan sige, det der sker pt. Det er jo, at I har fået tid til at fordøje regnskabssæsonen, og det I ligesom sidder og kigger på nu, det er indtjeningen fremadrettet. Hvad kan virksomhederne hive hjem de næste 6-12 måneder? Og den frygt, der rammer der, det er handelskrig. Kina og USA. Det er lidt den, der ligger og trykker jer lidt. Og der er altså en streg sander, der hedder, mener den 1. december, der er der et G20-topmøde i Argentina, hvor Xi Jinping og Trump skal tale sammen. Og der kan du så gå den ene eller den anden vej. Det må vi se. Men indtil da, så skal vi måske nok se det her lidt volatile marked frem og tilbage, og en frygt, der kaster rundt med jer. Så har vi også i dag EU, der skal kommentere på budgetforslaget fra Italien. Og det hørte vi også i går fra Henrik Drusebjerg. Det er ikke bare for sjov. Nej. Der ligger en italiensk gæld, og den ligger i bankerne, obligationsmarkedet, så det kan godt sprede sig. Det var også finanssektoren, der satte sig i går over hele Europa. Det var sådan de makroøkonomiske toner. Nu er vi jo tekniske i dag, så er advarselsflaget rejst over for jer lyttere. Så hvis vi slynger os om i dag med kurvatal, glidende gennemsnit, golden cross og dead card bouncing... Så er det, fordi vi går teknisk til markedet i dag. Du kan være med os på vores sms, hvis du har spørgsmål, så er det 42 600 247. Jeg har Lars Persson, jeg har Nana Fick. Vi får Tom Hårgaard med på telefonen lidt senere. Nana Fick, du har kun været med os en gang før, så vi starter lige med at høre din strategi, når du trader. Hvordan ser den ud? Det jeg gør, det er, at når der bliver talt om alt det makroøkonomiske, og hvilke retning skal vi og sådan noget, så lukker jeg ret meget ørerne. Fordi det værste, jeg kan, det er at have en forudindtaget indstilling til, eller holdning til, eller forventning til, hvor vi skal hen. Hvis jeg har det, jamen, så bliver jeg blind på, hvad det er, der sker på det chart, eller den graf, jeg sidder og kigger på. Så jeg får ikke nogen beskeder ind på min telefon. Jeg sidder ikke og har Bloomberg kørende og sådan noget. Altså, der er helt stillhed. Og så kigger jeg bare på, hvad der sker. Og så lægger jeg mig i kølvandet på det, alle dem, der får markederne til at rykke, gør. Og så kører jeg med på den strøm. Så du kigger over skulderen på sådan en som Lars Svendsen, blandt andet? jeg kigger over skulderen på dem, der får markederne til at bevæge sig, så jeg sådan set lidt, om det er lavt, det kan godt være. Jeg tænkte, det er de fundamentale trader, dem der ligesom rykker først, og så har vi dig, Nana Fika, så har vi også Lars Persson, ligesom følger den trend, den vej, bolden bliver sparket. Ja, ja. Handler du enkelte aktier, eller handler du indeks? Jeg handler indeks. Jeg har handlet DAX, og jeg har handlet DAO. Men DAX handler jeg ikke rigtig mere, fordi at, det er, den er for utilregnelig, synes jeg. Så jeg synes, at DAX går ind og ødelægger moralen og ødelægger selvtilliden for en trader, så derfor har jeg droppet den og faktisk omstruktureret hele min dag, så nu handler jeg DAO. Så lad os tage, hvis vi tager din dag, nu lyder det, jeg får sådan et blik af Nana Fik, der sidder helt alene nede i en kælder, afskåret fra verden med skyklapper på og kigger på charts. Et mørkt rum. Ja. Hvordan ser en typisk handelsdag ud for dig? Jamen, jeg vågner om morgenen, og så tjekker jeg altid og ser, hvordan markederne har det, og hvad der er sket. Jeg kigger på guld, jeg kigger på valuta, på euro-dollar og på yen, og ser, hvordan de opfører sig, om der er nogen sådan udbrud der eller et eller andet. Og så kigger jeg på de store indeks for at se, hvad der er sket der. Og så laver jeg en masse andre ting i løbet af formiddagen, og så 15:30, så går jeg på arbejde. Og så sidder jeg foran skærmen. Og ved en 17:30-18 tiden, så er der frokost i New York, så det plejer at passe med, at der er lidt mere ro på markederne. Så der laver jeg mad og spiser med børnene, og så går jeg så på arbejde igen bagefter det frem til ved en 10-tiden. Hvordan er du nærværende sammen med dine børn, når du ved, at markedet pulser afsted, samtidig med, at du sidder og spiser din aftensmad? Jamen altså, hvis jeg er inde i en handel, og der er fuld fart på, så spiser jeg ikke aftensmad. Jeg har heldigvis rigtig store børn. Så. Nå, okay. Så jeg har ikke de små børn, og de kan lave mad, og de kan rydde op efter bagefter og sådan noget. Så, Jamen, nu er det også mere det psykologiske aspekt. Det lyder som om, du siger, okay, jeg går på arbejde klokken det, og så lukker jeg klokken det, og derudover så tænker jeg overhovedet ikke på, at nu er der måske lige røget 500.000 ud af min konto. Jamen, det er jeg meget opmærksom på. Det styrer du simpelthen. Det er jeg meget opmærksom på, så jeg indretter mig efter markedet, jeg indretter mig efter, hvilke handler. Det, som jeg er allerbedst til, det er den første tid i markedet at komme ind i en handel der. Og lige nu ser vi, at vi har et move i den første times tid, halvanden times tid, og så rebounder vi meget ofte, og så er jeg ude, enten bliver jeg stoppet ud, eller går ud, eller et eller andet, fordi at volatiliteten lige nu er så stor, så vi kan godt have et rebound på 200 point. Og det har jeg jo ikke lyst til at give væk. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at ende med at tage penge, fordi jeg bare lader det køre og sidder og spiser aftensmad. Altså, jeg styrer min risiko ekstremt rigidt. Og du lukker dine handler? Du går simpelthen ud af markedet hver aften? Eller lader jeg lukker mine handler hver aften. Ja, det er jo så forskellen til dig, Lars Persson. Dine, de kører jo videre. Det gør de. Ja, ja. Jeg kan være inde længe i, og det, kan man, det er jo også derfor, jeg er mere handler aktier faktisk, fordi hvis du finder trenden i en aktie, så tænker jeg bare, at det bliver ved med at blive i den. Så nogle gange, så kommer der jo en dårlig meddelelse, så har man så mistet måske 10-15% af en gevinst, fordi at der kommer en meddelelse om, at det er et eller andet middel ikke virket, eller der er en eller anden ting, der er gået i stykker, en stor maskine er gået ned, eller whatsoever. Men det må man, det er så nogle af de ting, man gør som aktieinvestor, man tager på sin kappe, ikke? Mm. Men det, jeg godt kan lide ved Nana, det er, fordi min lærermester Axel Stoik jo, det var jo netop det, han sagde, jamen, tag høretelefoner på og lad alt det der brumme om alle mulige ting og sager. Det er jo sjovt at læse regnskaber og alt muligt, men lad grafen vise, hvad retningen er, og det er jo det, jeg kan høre, Nana er tilbage til altså den rigtig gode, gamle skole, fordi at man kan have nok så mange meninger om det er billigt og dyrt, og ej, det er også et godt selskab, og det er en god ledelse og sådan noget, men lad alle de andre markedsdeltagerne, fordi vi ved jo godt, der er nogen, der ved mere end os, så lad dem vise det i grafen, og så kan jeg jo bare leve med. Det var også lidt det, vi hørte Hans Henrik forleden dag sige, jeg er dem, der er i trenden, ikke? Og det er jo egentlig også nogle gange, det vi hører, eller mange gange hører Tom tale om, at han lægger til i en opadgående trend, og lægger til, hvis han er i en faldende trend, så lægger han også til, hvis han er short, ikke? Så det er jo egentlig det, vi lader de andre ligesom vise retning. Alle dem, der har penge, man kan jo godt sidde og have en eller anden drøm om, at Sandy Stål er verdens bedste selskab, men hvis aktien ikke går opad, så er der måske og du ikke får noget afkast, så er der ingen grund til at ligge i den jo. Så du kan også godt være nærmere med dine børn om aftenen, Lars Persson, og træne dem i fodbold, uden at have pengene susende i baghovedet? Jamen, jeg har det jo lidt anderledes end Nana. Jeg går, når klokken er 3:30 for mit skrivebord, og så kommer jeg tilbage, når klokken er 6, og så håber jeg, at den retning, jeg har sat, den holdt. Fordi jeg går netop til fodboldtræning med drengene, fordi at det er alligevel ikke dig, der styrer markedet, så du kan sidde og hoppe og danse meget på din stol om, og at du mente, det skulle op, og så går det ned, så håber man bare, at der er en eller anden, der stopper det ud, ikke? At du har lagt et stop-loss, så sådan skal det være. Men det er også derfor, jeg ligger langt i min aktie mange gange, fordi så, og jeg kun handler sådan, forsøger at handle sidst på ugen, fordi så er signalerne nærværende. Jeg bruger jo ugebasis, hvor jeg timer det i aktiekurserne, og ikke sidder og minut for minut som Nana og holder øje med det på den måde, ikke? Nana, hvilke tekniske værktøjer bruger du, når du handler? Jeg handler hovedsageligt price action, og det vil sige, at det er candlesticks, jeg kigger på. Og hovedsageligt, jeg har et glidende gennemsnit, og det er det. Og så har jeg ikke andet, så har jeg bare candlesticks. Og så kigger jeg jo, det er en form for mønstergenkendelse, hvor at når to candles, de står i forhold til hinanden på en bestemt måde, eller der er et vist momentum. Altså det, price action er ikke momentum trading, men det jeg gør, det er at følge det momentum, der er i markedet. Og det gør jeg ved at se på candlesticksene og se, hvordan de udvikler sig. Mm. Nu tænker jeg lidt, at det er jo noget, der kræver jo mere du træner dit øje, jo bedre. Ja. Hvor længe har du siddet og kigget på de her candlesticks og de her grafer? Jamen, det har jeg gjort rigtig, rigtig, rigtig længe. Og jeg tror nok, at det er nok det, der adskiller mig fra mange andre. At jeg gør det hver dag. Og nu har jeg lige været afsted på Zanzibar her for nogle uger siden, og så når jeg at køre 3 uger igennem af gammel data på Dow Jones. Så har jeg et program, hvor jeg kan køre gammel data og sidde og handle gammel data, og så får jeg simpelthen memoreret den adfærd, som det her produkt har. Når du siger køre igennem data, hvad mener du så? Jamen, jeg tager historisk data. Så tager jeg for eksempel Dow Jones i foråret. Det ligner lidt det marked, vi har lige nu. Der er cirka samme volatilitet og sådan noget. Så tager jeg det, og så tager jeg 3 uger. Jeg nåede 3 uger. Altså, jeg har bare et par timer hver dag. I hvert fald et par timer hver dag, hvor jeg så sidder og kører det igennem. Så på den måde, så slipper jeg det aldrig. Det gør jeg også mange gange i weekenderne, og står jeg op søndag morgen, og så sidder jeg lige et par timer og hygger mig med noget historisk. Sådan er vi så forskellige søndag morgen, ja, hvad vi foretager. Nogle andre læser Berlingerne, andre kigger på charts. Men jo for at sige, jeg har kigget rigtig mange charts igennem. Altså man er nødt til at se, hvad er det for nogle scenarier, der kommer, hvad for nogle scenarier er typiske, og hvad for nogle scenarier er ikke så gode i lige præcis det her produkt. Og der vil jeg sige, at weekenden er jo rigtig god, fordi der er ikke nogen, der forstyrrer, der kommer ikke nogen nye. Nå, men det er jo derfor, jeg gør det også rigtig meget inden fredag aften, hvor det er ved at lukke ned, og ugen er over for de nordiske aktier, eller netop sådan noget søndag aften, hvor man lige sidder og forbereder sig til den kommende uge, fordi chartet er ligesom færdigdannet, i hvert fald, og specielt for mig, der kigger på det på ugebasis, så kan jeg få nogle indikationer om, hvad gjorde vi egentlig sidste uge, ikke? Både på, hvor man går ind og kigger på dagsniveauet, og så tager det større billede på ugebasis, og måske endda det helt store billede på månedsbasis. Så det er jo rigtig godt. Det er jo rigtig god træning, også fordi at så kan man se, nå gud, det var den der, det var den der, det var den der. Og man har ro til det. Man sidder, du må også sidde med, jeg vil ikke sige stress, men du må være presset til hverdag, når man sådan sidder og kigger på charten. Er man ikke det? Eller er det derfor, man ligesom skal lære ned og til kun at kigge på et indeks, fordi så kan man overskue det, altså... Eller var det bare, fordi DAX'en blev så kedelig, at det der var ikke... DAX'en blev... Nej. Jeg kan kun handle et produkt ad gangen. Altså, jeg kan ikke have en handel i 2 eller 3, altså en daytrade-handel i 2 eller 3 forskellige produkter ad gangen. Det kan jeg ikke. Jeg har et produkt, og det har jeg så 3 charts med. Jeg har en dagsgraf, en timegraf og en 5-minutters graf. Og det er det, fordi at man skal koncentrere sig simpelthen så meget. Det går så stærkt, og risikoen er ret stor, så jeg skal være 100% på den handel, jeg er inde i. Mm. Dit afkast i 2018, hvad lyder det på, Nana? I 2018, jamen der tror jeg, jeg har lavet... jeg tror, jeg har lavet en 70% eller sådan noget samlet. Altså på hele min arbejdskapital. Mm. Ja. Nu er der jo rigtig mange private investorer, spekulanter, daytrader, swingtrader, der er hoppet i markedet her de sidste 5-6 år, i og med, at vi har et marked, der bare fortsætter opad et bullmarked. Og man kan sige, at din levetid som trader er jo også primært foregået i et bullmarked. Altså et marked, der kun er gået opad, nogle aktier, der kun er stedet. Og igennem min tid som vært her i Millionærklubben, der popper der også jævnligt en eller anden trade op med 1000% i afkast og, ja, og i den dur. Hvad gør dig langtidsholdbar på den her bane, Nana? Også hvis vi står over for et marked, der vinder? Altså nu i 16, der havde vi et dyk, og lige nu, der går vi også, altså jeg kigger på en dag ad gangen, så der er lige så mange nedadgående dage, som der er opadgående dage. Og det jeg kan, det er, at jeg analyserer ekstremt meget min trading, og analyserer, om markedet er i gang med at ændre sig. Det gælder jo om at rykke med markedet. Markederne er meget forskellige. Markedernes adfærd er meget forskellige, så det er med hele tiden at være opmærksom på, hvor er vi henne i det her marked. Så det er jeg relativt god til. Du giver også, shorter du også? Altså kan du gå modsat markedet, når nu vi måske går ned ad bakke på et tidspunkt? Ja, jeg både køber og sælger. Mm. Hvordan håndterer du din grådighed? Min grådighed? Jamen jeg ser på det her som et arbejde. Jeg er også blevet spurgt om, hvad når du tjener rigtig mange penge, og hvad skal du bruge alle pengene til, og sådan noget. Men altså, lige nu, der jeg skal leve, så jeg bruger mine penge på at leve, og sådan noget. Så lige nu tjener jeg ikke millioner, milliarder. Jeg har et arbejde. Jeg skal tjene til føden hele måneden, og det er jeg nødt til at forholde mig til, og derfor er jeg nødt til at styre min risiko. Og det er i virkeligheden ikke så meget, hvor meget jeg kan vinde, jeg fokuserer på. Det, jeg fokuserer på, det er, hvor meget jeg kan tabe. Det er hver evig eneste handel handler ikke så meget om, hvor meget der er i profit. Det handler om, hvor meget kan jeg tabe på denne her handel. Og det, jeg fokuserer mere på, det er at minimere min risiko hele tiden. Så det er nok min måde at håndtere grådighed på. Hvad med dig, Lars Persson? Jamen, det er jo det samme. Man prøver jo hele tiden at minimere sin tab. Så er der jo nogle gange, hvor at man tænker, og det er jo der, hvor man... Hvor jeg måske tænker, kan jeg høre i hvert fald, at Nana, hun er virkelig kører sin forretning stramt. Men hvor man nogle gange med en enkelt aktie godt kan tænke, jamen det kommer, der røg den lige lidt smule under. Jeg prøver lige, fordi man har også været med i et marked, hvor apropos det er gået op og op. Så dagen efter, så er den måske hoppet op over. Og det er måske lige den tendens, man ikke ser i øjeblikket. Så man skal lidt tilbage til den gamle dyd, at man overholder sine stop-loss-regler fuldt ud. Og det kan man jo se med min African Oil, bare for at tage et rigtig godt eksempel herinde i Millionærklubben, hvor at, den har jeg sløset på. Hvor, og så kan man sige, er det fordi, det er en Millionærklub-portefølje? Ej, jeg kan nok også vise en enkelt aktie i min egen portefølje derhjemme, der står meget i rødt, og som jeg man burde måske have solgt. Så det er det der med, at husk nu det der stop-loss, og det er så irriterende at måske skulle tage tabet, men bare vent, det bliver bare større lige om en time, eller i morgen, eller i overmorgen, fordi det der med, om det nu stiger igen, det er man aldrig sikker på, vel? Altså, og skulle det så gøre det, jamen, så kan du gå ind i handlen igen. I dag er det så billigt at handle, siger jeg. Så kan man være mig... sige mig imod, eller hvad man har lyst, men i forhold til dengang... Til handelsomkostningerne. Ja, i forhold til dengang, da jeg startede, var der helt andre omkostninger på banen, så man bør egentlig hellere slå til hurtigt og få minimeret tabet, end at blive med at sidde i den faldende trend. Hvordan aflønner du så dig selv, Nana Fikner, nu det er dit arbejde? Er det sådan procentvis, du fast tager ud på dine handler af markedet, eller hvordan håndterer du det? Altså det er jo også en form for risikostyring. Det jeg gør, det er, at jeg kigger på en konto og ser, hvis den for eksempel er op med 50%, så tager jeg 25% ud, eller 30% ud. Og så på et eller andet tidspunkt, så er denne her konto gratis. Så har jeg ligesom fået hele mit indskud ud. Og det er måden, jeg gør det på, så arbejdskapitalen bliver bygget op. Og når man starter, så har man jo ikke... Jeg har ikke 10 millioner at handle for, så min arbejdskapital... Jeg har levet af min opsparing og så videre, så jeg har en begrænset arbejdskapital. Og der, hvor jeg er i min karriere som trader, det er jeg i gang med at skulle opbygge den arbejdskapital, så jeg har noget mere volumen at køre på. Mm. Så jeg skal både bygge op og tage ud, så derfor så tager jeg en procentsat ud. Cirka halvdelen, når jeg er op med en vis antal procent. Og hvor mange konti har du i spil på en dag? Jeg har ikke nødvendigvis på en dag, men jeg kigger rigtig meget på, på omkostninger. Så jeg har en 5-6 forskellige broker og konti, jeg bruger. Dels så kører jeg med små konti, fordi når man handler så aggressivt, som jeg gør, så kan man godt brænde en konto af. Det er heldigvis lang tid siden, jeg har gjort det. Brænde en konto af, hvad betyder det? Jamen, så går den i nul. Ja. Så taber man hele på og ikke værre end det. Minus, tænker jeg. Altså, så for private forbrugere, så kan den jo ikke gå i minus mere. Så som professionel, jeg handler som professionel, der kan den godt gå i minus. Det har jeg ikke prøvet. Så det ved jeg ikke. Den erfaring har jeg ikke med mig. Du er ikke blevet ringet op og blokker og sagt, nu skal der dækkes ind her? Nej, det har jeg ikke. Ej. Det der opkald, nej, det er jeg heldigvis sluppet for. Der er også flere, der gør, at det er professionelle heller ikke går i minus. Mm. Så går den i nul, så er den væk. Men det er heldigvis lang tid siden, jeg har prøvet. Men jeg ved jo fra branchen, at selvom man har været i det i mange år, så kan man godt brænde en konto af, når man kører med en gearing på op til 200. Ikke? Ja, Lars Pladser, nu er du en rolig mand i forhold til Nana Fik, og du gearer ikke, og du shorter heller ikke. Har du jeg har aldrig brændt en konto af. Det kan måske være altså, delte meninger om i forhold til år 2007, hvor vi tabte nogle penge i et investeringsselskab, men altså, jeg har aldrig brændt en konto af, og det regner jeg heller aldrig med, at jeg skal. Altså, jeg hader gearing, vil jeg bare sige, og derfor altså, ender jeg nok heller ikke helt over i den der boldgade med de her voldsomme afkast. Altså, de produkter, jeg har prøvet at handle, er, har så minimal gearing som overhovedet muligt, og hvis de skulle have noget gearing, så det er ikke noget, jeg ynder i hvert fald, så nej. Men det er vel også vigtigt, tænker jeg, nu står jeg og kigger på begge to, at inden man overhovedet tager sin nem idé og åbner en konto, at man lige kigger sig selv i spejlet og siger, okay, hvad er min temperament, hvad skal min tilgang være til markedet, hvad dur jeg bedst? Ja. Var det en samtale, du havde med dig selv, Nana, inden du sprang i markedet? Nå, men altså, jeg har jo prøvet nogle forskellige ting af. Jeg har også prøvet at købe nogle aktier, og altså, jeg kommer jo i virkeligheden med en baggrund som fundamental analytiker. Altså, jeg er uddannet i at analysere virksomheder, og jeg synes, det er så langsomt, altså. Så kan man sidde og tage én virksomhed, og så sidder man og bruger nogle dage på at gå den igennem fra ende til anden og analysere, og så ligger den i dvale i 2 år. Det har jeg simpelthen ikke. Det går for langsomt for mig. Så jeg har prøvet jo nogle forskellige ting, og har prøvet nogle forskellige ting, og er fundet frem til det, der passer mig, og som jeg kan være i, og som jeg kan leve med, og stadigvæk sove godt om natten. Det er også rigtig meget det drejer sig om. Mm. Ja. Du springer ikke op klokken 8 om morgenen, eller klokken 5 om morgenen, og begynder at handle lidt som den herre, vi skal have med om måske 10 minutters tid, eller hvad? Altså, du kigger ikke på valutaen klokken 5. Du går ikke lige sådan op og lige tjekker. Ja, det kan jeg jo godt. Altså, ja. Der er en artikel på et tidspunkt med en handel, jeg har lavet om natten. Okay. Da Dow Jones faldt rigtig meget. Ah, okay. Og jeg tog en hel del point på den. Så altså, hvis der er et eller andet, der går græsat, så er jeg også... Så er du også sikker. Så okay. Ja. Var du med på bitcoin-bølgen, kryptovalutabølgen, da den gik græsat sidste år og var oppe på top omkring de, var det 22.000, nu har vi ned omkring 5? Ja, et eller andet sted. Ja. Nej, jeg har lavet nogle handler i bitcoin, og jeg har lavet dem efter teknisk analyse som alt muligt andet, og bitcoin opfører sig ligesom alle mulige andre ting gør. Man kan lave lige så meget teknisk analyse der. Så jeg har lavet nogle handler i bitcoin. Det, der er forskellen ved bitcoin, og især tidligere var, nu er det blevet lidt billigere, men det er, der har været et spread på 100. Så det gør det rigtig svært at daytrade i. Den kommer sådan meget i ryg. Så jeg har lavet nogle handler i bitcoin, og det er ikke noget, jeg beskæftiger mig synderlig meget med. Du holder dig primært til de amerikanske indeks, Nana Fik? Ja, jeg er tilhænger af. For mig virker det at gå ind og lære et produkt rigtig godt at kende, og lære bevægelserne, og lære ligesom adfærden og temperamentet i et enkelt produkt, og så dygtiggøre mig i det. Det er helt klart det, jeg er bedst til. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Hvis du lige skulle være tappet ind og tænker, hvad har de gang i derinde, så har vi gang i teknisk analyse. Jeg har Lars Persson og Nana Fik med i studiet, som begge to angriber markedet med tekniske værktøjer. Tom Hårgaard er med os lige om lidt. Lad os tage det aktuelle marked, Nana Fik. Hvad er adfærden her, når du kigger på dine kurver? Ja, adfærden er en rigtig stor volatilitet, hvor vi på relativt kort tid i Dow Jones, som jeg handler, kan bevæge os med flere hundrede point i den ene retning og i den anden retning. Vi har nogle trenddage, men de fleste dage, der har vi altså nogle rigtig store tilbagetrækninger, og rigtig store, det er op til 300 point. Så det er med ligesom at holde fast og få lukket min risiko så hurtigt som muligt, og så få noget profit ud af det. Og Hvilke handler har du kørende nu, mens du står og taler med os her i Millionærklubben? Nej, jeg har ikke nogen. Du har lukket, nu. Så du kan stå her i fred og ro? Ja. Jeg er helt afslappet. Lige et spørgsmål her fra sms'en, som er 42 624 7. Hvilke handelsplatforme benytter du dig af, Nana Fik? Jeg har nogle forskellige, så jeg bruger Saxo Bank, jeg bruger ETX, jeg bruger nogle i udlandet. Ja. Persson, du bruger kun... Jeg bruger Nordnet, og så bruger jeg Stratocaster hos NP Investor, så det er de to, som jeg har. Ja, så min egen bankforbindelse til min pensionsopsparing, som ikke er Nordnet, men ja, så det. Ja, den handler jeg jo også på. Altså, ja. Jeg handler som copy trader, og det er på NP Investor. Ja, lad os lige tage den. Ja. Copy trader, det er jo, at man kan gå ind og følge dine handler live, altså on time, og egentlig sætte sin egen handler samtidig med, at du gør det, Nana. Ja. Det har man kunnet i, hvad er det, en uge, 14 dage? Ja, små 14 dage, ja. Ja, hos NP Investor. Jeg tænker lidt, hvordan er det at bære andres håb og drømme på sine skuldre? Ja, det er helt klart noget, man lige skal vende sig til. Altså, når nu man går i gang med at trade, så vil mange opleve, at de begynder, og i starten så kører det overhovedet ikke. Det kører op, ned, og på et eller andet tidspunkt, så når man måske dertil, at man bliver rigtig god til at tjene penge på en demokonto, og så skal man over i det almindelige marked. Og så er det pludselig ikke så nemt alligevel. Så kan man slet ikke tjene de samme penge, som man kan på demokontoen. Og det er ligesom en helt naturlig proces. Og det at pludselig få ansvaret for andre folks penge, det er lidt at sammenligne med det. Det skal man helt klart lige lære. Det er ikke... altså, hvis jeg handler et andet sted nu, så er det helt afslappende. Så er jeg sådan helt, det er jo bare en søndagsudflugt det her. Men der ligger et pres, så det skal jeg lige vende mig til. Er det ligesom, jeg tænker lidt, Lars Persson, da vi stod her i radiosuget de første par gange for en 7 års tid siden, og tænkte, wow, hvem sidder nu, lytter med, og nu passer på til nu, hvor vi egentlig tænker, nu står vi her kun os tre. Yeah. Uden at tænke, hvor lytter med. Er det sådan en tilvænding? Ja, sådan er det jo helt. Det var jo ligesom dengang, jeg startede hos Nordnet som ekspert, hvor vi havde 1 million rigtige Thorleif for jeg. Første gang, man trykkede på knappen. Ja, Thorleif Jackson. Første gang, man trykkede på knappen, der havde man jo svedige håndflader, men jeg har haft en god lærermester i Axel Stoik, som ligesom har sagt jamen, forskellige ting til mig, og så er det bare, man må kaste sig ud i det, og så gør det samme, som man vil gøre med sin egen penge. Og så det er jo det. Har du nogensinde oplevet, at man kan også følge dig på Sharewell, millionærklubbens portefølje, for vrede og aggressive mails for lytter eller følgere, der siger, hvad fanden, Persson, hvad er du gang i? Nej. Der røg mine julegaver. Nej, det har jeg aldrig. Man kan også sige, at det er jo frivilligt at følge både mig og Nana. Altså, man kan jo altid stoppe og sige, puha. Men man skal jo se det som en investeringsforening. Altså, i en investeringsforening, der lægger du også pengene hos en eller anden broker, der, eller en eller anden mand, et investeringsteam, der lægger en eller anden dagsorden. Hos Sharewell, eller her i Millionærklubben, der kan du følge Lav og jeg. Der er det også der bare porteføljeforvalterne, og der kan du følge med i vores handler. Og hos Stratocaster er det jo Nana, du følger. Og når Nana slår en handel, så får du nøjagtigt gjort den samme handel. Du kan så gøre den større eller mindre, eller alt efter, hvad du er. Men har du ikke lyst til at være med, så er det lidt ligesom en investeringsforening, hvor du sælger din investeringsforening. Du kan bare trykke på en knap og lukke din handel på din konto, sådan så at, og så kan Nana fortsætte ud af den vej, hun har slået. Så hvis du synes, at hun er ved at køre i grøften, jamen så kan man hoppe af bussen, og man slår sig ikke mere end med det minus eller med det plus, man er i. Og det er jo lidt det samme som en investeringsforening. Hvis du køber en investeringsforening, tror på, at det er Falcon Invest Momentum i danske aktier, der skal køre op, jamen så er det der, hvor du går, eller er det fundamentalt, eller hvem vi nu har, så er det man gør, som man, så det er det samme. Altså, så det skal man jo også bare som fundamental mand, var lige vil sige, som porteføljeforælder eller handler, at sige, jamen det, du følger jo bare egentlig mig, ligesom hvis du har fulgt en investeringsforening, ikke? Nana, nu har du været igennem i et stykke tid, først som fundamental analytiker, nu altså fuldblående teknisk analytiker og professionel de sidste knap 2 år. Det vil sige, at du har også gjort dig nogle typiske begynderfejl, når man starter som trader. Hvad er det, man skal være... kan du give os andre et heads up på, hvad vi skal være opmærksom på, hvis vi gerne vil kaste os ud i markedet som professionel trader? Eller bare som amatør? Bare som amatør, eller ja, altså noget af det, der er vigtigst, det er at finde en måde at lære at analysere markedet på. Det, jeg havde rigtig svært ved i starten, og som jeg kan se, mange andre også har, det er at få denne her evne til at gå ind og analysere, hvad skal markedet fremadrettet? Og så er det at arbejde på ikke at handle med følelserne. Altså, der er ikke nogen af os, der ved, hvor markedet skal hen. Der er rigtig mange gisninger, og mange af dem, de holder overhovedet ikke stik. Så begynd at erkende, at du ved ikke, hvor markedet skal hen, og så følg, hvad der sker på grafen. Det er nok det bedste råd, jeg kan give. Du er jo også mentor for folk, der gerne vil lære at trade. Så ja. Prøv lige at stå og tænke over, hvad det er for nogle råd, du giver dem, blandt andet fik. Og så vil jeg prøve at hive en anden teknisk trader med ombord, nemlig Tom Hårgaard, som jo sidder og spekulerer også for egne penge. Det gør han i London, men han er altså også fast medlem her i Millionærklubben, hvor han har en portefølje. Er du kommet igennem til ham? Det må vi jo se. Tom Hårgaard, er du med os? Ja. Jamen dog, god formiddag og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom, hvis du ikke har lyttet med, så er vi gået full blown teknisk analyse i dag med Lars Persson og Nana Fick her i studiet, og nu har vi altså også siddet dig med på linjen. Det er et stykke tid siden, du har været med os, Tom, og imens så raser markedet om ørerne på os. Hvordan har du handlet den sidste uges tid? Jeg har handlet fint. Jeg var på sidste gang i Radio 24/7 den 31. oktober, og der sagde jeg, at jeg gerne ville lægge en kort position ud igen, når markedet havde fået mulighed for at stige i et par uger. Jeg tror ovenikøb, jeg sagde, at jeg håber på, at det ville stige et par uger. Når jeg så sådan tæller tilbage fra bunden den 26. oktober i DAX'en, og så til toppen den 8. og 9. november, så gik der præcis 10 handelsdage. Mm. Så timingen var egentlig bare baseret på, hvordan et marked har en tendens til at opføre sig under ekstreme salgssituationer eller ekstreme købssituationer. Det her, det var sådan en ekstrem salgssituation. Så det eneste, vi egentlig gjorde, det var, at vi lavede en 2-ugers korrektion. Det var meget lige den 2-ugers korrektion, vi så tilbage i august måned i DAX'en, der var DAX'en også faldet hårdt gennem sommermånederne, for derefter så tage en 2-ugers tur opad, for ligesom at negle ind, men som jeg advarede sidste gang, og det tror jeg stadigvæk er tilfældet, så tror jeg, at højere priser vil blive mødt med folk, der stadigvæk gerne vil sælge ud. Det eneste, der ligesom kan redde skuden i 2018, det er, at vi nu i den her uge, der har vi Thanksgiving i USA. Det er det, der hedder et seasonal mønster, et seasonal pattern. Og der har du en statistisk tendens til, at du har to rigtig stærke seasonal patterns på et år. Du har tiden omkring juledagene, som statistisk set rent faktisk er de stærkeste dage på året. Men det, der hedder Thanksgiving pattern eller Thanksgiving mønstret, er også signifikant statistisk set. Så selv under for eksempel krisen i 2008, selv der formåede Thanksgiving ligesom at markere et marked, som så holdt skuden resten af året indtil begyndelsen af 2009, og så begyndte det så at falde igen. Så det vil ikke overraske mig om, at vi måske har fundet et plateau hernede. Du har set et meget emotionelt, følelsesmæssigt marked, hvor alt ligesom er blevet solgt af selv. Så nogle ting, som man ikke normalt vil forbinde med et aktiemarked, men for eksempel som kryptovalutaer har også fået en tur nedad. Den minder mig meget om det, jeg studerede i det, der hedder Rich Man's Panic tilbage i 1907, hvor Bernard Baruch i hans biografi, han beskriver, hvordan et følelsesbetonet marked også kan påvirke sektorer, som i bund og grund overhovedet ikke har noget med det centrale marked at gøre. Og det centrale marked her selvfølgelig er aktiemarkedet, men når der virkelig skulper, har det her til også en tendens til at påvirke andre markeder, som så på en eller anden måde bliver lavet at redde sig med. Jeg sad og handlede olie i går og var på den korte side. Og det var bare så sket at se, hvordan olie reagerede på, hvordan Dow Jones opførte sig. Så hvis Dow Jones havde en 10-20 minutter, hvor det gik ganske fint, jamen så det, at olie også havde en 10-20 minutter, hvor det gik ganske fint. Og når Dow Jones så begyndte at falde igen, jamen så faldt olie også igen. Så i bund og grund burde de to ting egentlig ikke have noget med hinanden at gøre, men det gjorde de altså, og det er meget symptomatisk på et meget følelsesbetonet marked. Og når markederne bliver så følelsesbetonet, som de er, så hjælper teknisk analyse egentlig ikke så meget. Så er det mere et spørgsmål om at prøve at ride stormen af, og så at prøve så at slå til, når man så ligesom kan mærke, at nu tror jeg, at alle dem, som gerne vil have solgt af den ene eller anden grund, de er færdige. Og der skal du ofte vente til dagen om. Derfor er det ikke så overraskende, at vi i dag ser et rimelig stærkt marked i Europa. Mm. Tom, det stående spørgsmål er jo selvfølgelig, om har vi ramt en bund? Det lyder, når jeg lytter til dig, så er det som om, nu er alt er solgt ud. Der kan næsten ikke kastes mere over bord. Er det der, vi er? Ja, det er der, hvor vi er. I sidste gang, jeg var på radioen, der var jeg meget skeptisk over, at vi havde fundet en bund. Men nu har jeg mere bevisførelse for, at vi kunne have ramt en bund. Den bund, hvis vi skal holde os til det toneindeks i Europa, så er det tyske DAX. Der har ramt de her 11.000, og det er så anden gang, det gør. Og jeg har adskillige gange i min karriere lyttet til rigtig, rigtig kloge fundmanagere, som siger, at de hellere vil købe, når markedet tester et kritisk niveau en anden gang. Så må det ikke det er det, vi ser nu. Folk ser, at DAX var nede og prøver at ramme de 11.000 i går, og det var virkelig et blodbad. Og hvis der er noget, som folk, som har holdt sig på siden, godt kan lide, så er det at komme ind og begynde at købe op, efter at der har været et blodbad. Så det vil ikke overraske mig, at bunden måske bliver lagt. Ej, jeg vil ikke engang sige det. Det vil ikke overraske mig, hvis bunden bliver lagt her i DAX'en for 2018 i omkring de 11.000, og så vi holder sig et eller andet sted mellem 11.000 og 12.000 resten af året. Jeg tror ikke, at vi er i gang med et eller andet november- eller decemberkrak. Det vil være sæsonmæssigt, vil det være helt ude af takt med markedet. Jamen, jeg vil da også gå den anden vej og sige, men får vi så vores julerally her i december? I hvert fald i Europa? Ja, jeg vil nok ikke kalde det et rally, men jeg vil da kalde det måske en ganske beskeden julegave. Nu ligesom, der har ikke rigtig været noget at fejre i 2018. Alt, hvad vi havde af gode ting og sager i Dow Jones, har ligesom forsvundet med det, vi så i går. Mm. Men mon ikke de formår at kunne redde en 2-3-4% op for 2018, trods alt. Hvornår vil du så trykke på købsknappen, Tom Hågaard? Nu siger vi har Thanksgiving. Så har vi altså også en anden deadline. Vi var lidt omkring den i Millionærklubben her i går, der hedder et G20-topmøde her. Den 30. Den 1. eller den 1. december, tror jeg, at de afslutter G20-topmødet i Argentina med Xi Jinping og Donald Trump, der formentlig skal tale sammen og forhåbentlig blive lidt enige, eller i hvert fald finde de positive toner omkring en handelskrig. Er det noget, du har inde på din retter? Ja, selvfølgelig er det noget, jeg har på min rette. Jeg vil ikke være trader. Du bliver helt træt i stemmen, ja, selvfølgelig, Pernille. Hvis jeg ikke vil være, i hvert fald være opmærksom på det. En ting, jeg har lært i 2018, er, at det kan betale sig at have et Twitter-feed, som man hurtigt kan reagere på, hvad Donald Trump siger, fordi den mand har i hvert fald bevisligt vist, at han kan påvirke markedet, og han kan påvirke markedet meget, meget dramatisk. Så hvis man ikke er helt opmærksom på, hvad det er, man går og siger, kan man pludselig finde sig selv på den forkerte side, uden at forstå, hvorfor man egentlig er på den forkerte side. Også selvom den logik, han måske lægger for dagen, ikke altid helt kan stemme overens med, hvad der sker i markedet. Men lad det så være, som det er. Vi har et G20-møde, men det er svært at spå om, hvad der kan blive sagt, fordi retorikken har været så volatil, at jeg ikke ville tørre binde an på, at de to ville kunne komme til enighed, før jeg ser det. Så misser jeg så de første 5% af et 10% rally, men så må det jo så være, som det er. Mm. Du har spurgt, om jeg rammer købsknappen. Jeg vil ikke binde an på, at de to bliver enige om noget, som vil påvirke markedet. Jeg vil hellere prøve at time markedet fra et synspunkt om, at markedet har fået så mange stryg siden midten af sommermånederne, af maj måned oven i købet, og at jeg tror, at det her marked er, for at bruge det engelske udtryk, deeply oversold, altså der har været så meget salgspres, at jeg tror, at der er købere nu, som vil komme ind i markedet. Og så kan du så se det fra et andet perspektiv. Der er også forskellige mennesker, der er forskellige fonde, som har lagt kort markedet, inklusiv mig selv. Jeg har selv været kort her på Radio 24/7 siden den 9. november. Og her til morgen prøver jeg så at afdække mine kortpositioner. Når man afdækker kortpositionerne, men så har man jo også en tendens til at skubbe markedet højere op. Mm. Så jeg tror også, at det kunne være en kombination af friske penge, der kommer ind og gerne vil købe, og traders, som begynder at afdække deres korpositioner. Og det har så en selvforstærkende effekt, som hvad man så kalder, om det er G20-effekten, eller det er Christmas rally, eller det er Thanksgiving. Altså kært barn har mange navne. Mm. Man kan måske også, der er jo også måske det i spil, at de friske penge ikke vælger at gå i marked, men simpelthen vælger at blive stående på kontoen og være cash. Ja, det er selvfølgelig altid en mulighed, men det bliver de desværre ikke belønnet for. Og når man kender sådan lidt til, hvordan fondmanagers virker, men så har de rent faktisk mandat, der betyder, at de ikke må gå all cash. Så det vil sige, hvis de føler, at markedet er volatilt, og de er bange for udviklingen i aktiemarkedet, jamen så bliver de nødt til at gå ind i det, der hedder lavere beta-aktier i stedet for høje beta-aktier. Det betyder, så går de ind i et supermarked-aktie, eller altså det, man kalder sikre aktier, som egentlig ikke påvirker sig så utrolig meget, hvad enten det marked er stærkt opadgående eller stærkt nedadgående. Så Tom Hårgaard, når du kigger på din indeks og det, du sidder og lever af til daglig, så du er fortsat short, men du tænker, at vi er ved at ramme bunden, og så kan vi måske i løbet af næste uge begynde at bevæge os lidt opad igen? Jeg er faktisk fortsat kort, men allerede nu har jeg lagt nogle ordre ind til at afdække nogle af de kortpositioner, jeg har haft. Jeg har været kort dollar yen. Jeg er kort her fra Radio 24/7, men jeg har allerede lukket en stor portion af den. I morges. Jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at jeg ikke lukkede det i går, fordi du har en meget teknisk analyse, så har vi altså en klokkeklar dobbeltbund hernede i DAX'en, og det er den, jeg tror, folk reagerer på her til morgen, og det er det, der er ens betydende med, at DAX'en er oppe en 1% og klarer sig så fint, som det gør. Mm. Din millionærklub på det følge isoleret, Tom Hårgaard, hvordan ser den ud, PT? Hvad har du i den? Jamen det, jeg har i den i øjeblikket, det er, at jeg har mine skærnbanker, jeg har mine TV, og de får ligesom bare lov at passe sig selv, fordi det er så små positioner på en værd 15.000, og så har jeg haft en ETF, der hedder 3 gange daily short i DAX'en, som jeg har været inde i siden den 9. november, og jeg er begyndt at afdække den nu. Men der købte jeg for 150.000 kroner omkring 22.000 euro, og har tjent omkring 19, hvad hedder det, på euro. Det er ikke pens, det er cent, er det ikke? Jo, det må jeg sende. Ja. Så min portefølje, den ligger på omkring de 337.000-338.000. Det kommer lidt an på, hvordan jeg får afdækket den her kort position. Så vi kan jo hermed konkludere, at du fører Millionærklubbens konkurrence, Tom Hårgaard. Så må vi jo se, hvordan det går der her de sidste måneds tid, inden vi slår en streg i sandet den 31. december. Du har jo som sædvanlig overhældet de andre tre forvaltere indenom i slutspurten, i hvert fald indtil videre. Tom, tak fordi vi måtte låne dig i dag, og så må vi høre, hvordan det ser ud i næste uge. God handelsdag. Tak. Hej. Så er vi da altså Tom Hårgaard, spekulant, daytrader og teknisk analytiker, og teknisk analyse er det, vi har dykket ned i Millionærklubben i dag. Nana Fick og Lars Persson, ifølge Tom Hårgaard, så er vi ved at have noget i bund. Vi kan snart ikke kaste mere over bord, så nu kan det kan så gå sidelæns, det kan også gå opad. Nu ved jeg godt, du handler på dagsbasis, ligesom Tom Nana Fick, men du kan også lige kaste lidt længere resten af 2018. Sejler du på samme historie som Tom Hårgaard her? Jamen altså, Tom Hårgaard har 15-20 års erfaring mere end mig, så han, han har hele den der pakke, som man drømmer om, og det har jeg slet ikke overhovedet. Altså det, jeg er rigtig god til, det er at følge det, der sker lige nu og her. Jeg er ikke super god til at forudse, hvad der sker. Det kan være, jeg er det om 10 år, så min strategi på daglig basis er at se, hvad sker der så i dag. Og så forholder jeg mig faktisk ikke til, om det går op eller ned. Det er en 50-50. Så du følger ikke med på Donald Trumps Twitter-konto? Overhovedet ikke. Er det sådan en clean slate, som man siger, hver morgen? Altså, du forholder dig ikke til, hvad der skal ske. Vi andre snakker jo om Italien i eftermiddag, selv deres Alex G20-topmøde, og jeg skal komme efter dig. Ja, nej, altså jeg er opmærksom på, om der kommer nogle store nyheder, og om jeg lige skal se, at der kan komme nogle store reaktioner i markedet, som jeg skal forholde mig til. Det gør jeg, men hvad udfaldet af det er, det forholder jeg mig ikke til. Jeg venter og ser. Altså, det kan gå begge veje. Det er en 50-50 som regel. Så det er så uforudsigeligt. Er det det, der gør det spændende? Ja, det synes jeg, det er. Det synes jeg, det er. Det er ikke kedeligt at gå på arbejde. Det er rigtig interessant at gå på arbejde, fordi man skal altid sidde og holde øje med. Der er ikke noget, man bare kan køre af på ryggraden her. Så det, for mig er det det, der gør det rigtig sjovt og rigtig spændende. Når nu du hopper ud af vores studie her om små 7 minutter, Nana Fik, og skal tilbage på handelspinden og dit arbejde, hvordan skal dagens handler så sættes? Jamen, jeg tænder computeren 15.30, og så ser jeg, hvilke retning vi går, og som regel inden for de første 10-15 minutter gør jeg ikke noget, fordi at markedet skal lige finde sin retning. Og så i løbet af den første time begynder det at have fundet noget retning, og jeg er som regel med i løbet af en times tid. Hvis nu jeg sidder derude og tænker, det der, det vil jeg også. Jeg vil handle og have det liv, som Nana Fik har. Hvordan går jeg til bid på den? Jamen, det man først skal, det er, at man skal finde en strategi, der fungerer godt for en, og så skal man blive god til den strategi. Det er en rigtig dårlig idé at sidde og hoppe rundt og handle på følelser osv. Altså, find en strategi og få den til at virke. Og så skal du gå ind og begynde at analysere på din trading. Det er noget af det, rigtig mange ikke gør, og det er det, der er virkelig værdifuldt. Gå ind og se, hvad du er god til, hvad du er dårlig til, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Det er mit bedste råd til folk at gøre. Reflekter over, hvilke fejl man har gjort, og så ret op på dem. Ja. Mm. Jeg bliver meget bevidst om, hvad det er for nogle fejl, man gør, og man gør igen og igen, og så får rettet op på dem. Har du taget, for at blive helt lavpraktisk, kurser, bøger, blogs? Hvor bliver du klog henne? Jamen, jeg har jo været på kursus med Tom Hovgaard, jeg har været på det der sådan, eksperiment med daytrader.dk, jeg læser rigtig mange bøger, Al Brooks har lavet et omfattende videokursus, som jeg ser, der skal man have meget tålmodighed. Al Brooks? Al Brooks, han er rigtig god til price action. Og jeg læser mange bøger, sådan en som Larry Pesavento arbejder meget med genkendelse, som og har lavet nogle rigtig gode bøger. Ja, så jeg læser meget. Mm. Lars Persson, ja. Hvordan holder du din edge skarp? Jamen, jeg læser også, kigger ud på nettet. Der er også forskellige YouTube-ting, der bliver lagt ud. Så altså, der er masser at gribe fat i. Lytte til, hvad andre siger, hvordan de holder sig skarpe. Og så ligesom prøve selv at blive ved med at kigge. Og så slå op i nogle af de gamle lærebøger lige og lave en refreshment til en selv. Og så læse forskellige ting og sager en gang imellem, sådan at man ikke... Ja, bare køre det hele på rutinen, og så, hvis man virkelig skal udfordre sig selv, det kan man jo en gang imellem godt gøre, det er så at gå ind og prøve at lære sig en ny model. Der findes jo et hav af tekniske analysemodeller, oscillators, og momentum, og der kommer også nogle nye, men prøv at sætte sig ned og lære nogle af de her modeller, og forstå dem, og så se, om det er noget, man kan bruge, hvis man har meget tid. Men ellers så vil jeg sige ligesom Nana, at man starter måske med et par enkelte grafer og et par glidende gennemsnit, og så se det på forskellige niveauer, sådan, så får man måske det lange, det mellemlange og det helt korte basis, ikke? Så på den måde lærer man også nogle ting om markedet, at det kan se meget forskelligt ud, hvis man ser det på måned, uge, dage, og du endda er nede på minutter, ikke? Så er det minutter, timer og dage, og det vil også se helt forskelligt ud. Men det er vigtigt, at man sætter sin handel og gør det samme. Altså, for eksempel, når Nana kører med 5 minutters graf, så tænker jeg ikke, at hun sidder langsigtet på en dagsgraf, men du får måske en idé om, hvor det bevæger sig hen, ikke? Men ja. Du bruger Vikingen som værktøj. Hvad bruger du, Nana Fik? Jeg ved ikke, hvad Vikingen er. Altså til at analysere, eller hvad? Ja, altså det er et gammelt analysesystem, der er helt tilbage fra 90'erne, som er lavet af nogle svenskere, og som fortsætter stadigvæk. Man skal have det på sin computer og sådan noget. Men i dag, så har man jo... Du har jo Saxo, for eksempel. Der er jo også... Vi kan jo spørge Nana, hvad har du? Det er nemlig. Jeg bruger også NinjaTrader. NinjaTrader er fantastisk. Et gratis program, og man kan få gammel data rigtig billigt. Og, Ninja? NinjaTrader. Ja. Man kan køre backtesting og gammel data, og så det bruger jeg. Et sidste spørgsmål, som ligger her på vores sms. Hvordan holder du styr på din skat, Nana? Jeg har en revisor. Det er vejen frem. Det er det for mig. Og så kan man altså følge din trade. Altså, man kan copy-trade dig, og det kan man på NP Investor. Man kan følge. NPInvestor.com. Du er lige gået i gang, og du har altså så været professionel trader i 2 år, Nana Fik, og lever af det. Tak fordi du var med os i dag og delte ud af din viden og erfaring. Jeg håber ikke, det er sidste gang, du kigger forbi. Nej, tak fordi jeg måtte komme. Ja, Lars Persson. Yes. Vi startede lidt munter. Og hvad var det, jeg så sagde? Lad os nu se, hvordan det går. Ja, men altså, hvis man er munter på den tyske DAX, så går det stadig opad. Det er nærmest op med 1%. Her i Danmark er det noget sværere. Udlandet kan bare ikke rigtig lide danske aktier, men det går ud over at give en stor Nord, William, Ambur, eller undskyld, Genma var også nede, og så jeg også AP Møller-selskaberne nede. Så det er nogle af de tunge selskaber, der er nede, og så er det meget små stigninger, der er i Novo og Vestas, så det er vel derfor, at og så Danske Bank selvfølgelig også nedadgående igen, men det er vel, fordi der ikke er rigtig vind under sejlene på de store danske selskaber. Mm. Og det er altså dagen, hvor EU skal kommentere på Italiens budgetforslag, og det kom til at sætte sig lidt i hvert fald finanssektoren i går. Mm. Hvad skal du hjem og holde øje med at handle i dag, Lars Persson, her om 30 sekunder? Jamen, jeg tror ikke, jeg skal hjem og handle noget i dag. Jeg tror, jeg skal afvente, at det begynder at stige lidt igen. Er det næste uge? Jamen, det håber vi jo. Hvis det var en dobbeltbund, som hvis Tom siger. Det, så, ja. Ja, hvis det var en dobbeltbund, som Tom sagde, så kan det jo blive rigtig spændende. Så kan det jo godt være, at vi kan få en lille smule julegave under. Lige nu ser det meget grælt ud, så det, jeg håber, at Tom inviterer dig ud. Jeg håber, Tom han står for værtindernes julegave her i Millionærklubben. I hvert fald, ellers er der ikke meget, hvis det er dig, der skal styre den. Nej. Det var Millionærklubben for denne onsdag. Fortsat rigtig god handelsdag.